Beyninden çıkan bir hatayı dahi iyiye yormam gerektiğini sen öğrettin. Günah işleyene değil, günaha buğz etmem gerektiğini sen öğrettin. Hile ve hasetten kalbin temizlenmesi gerektiğini sen öğrettin. Müslümanların iyiliğine sevinmem gerektiğini sen öğrettin. Kötülerin şerrinden korumak için onlara iyi davranmam gerektiğini sen öğrettin. Müslümanın gönlünü almam gerektiğini sen öğrettin. Müslümanın ihtiyacını karşılamam gerektiğini sen öğrettin. Müslümanların derdini dinlemem gerektiğini sen öğrettin. Müslümanın yardımına koşacağımı sen öğrettin. Müminlerin birbirini ziyaret edeceğini sen öğrettin. İkramı sen öğrettin. Küfürden nefret etmeyi sen öğrettin. İçkiden kaçmayı, zinadan, kumardan nefret etmeyi sen öğrettin. Salat ve selam sana. Selam verin dedim, selam verdik. Selam alın dedin, selam aldık. Selam gönderin dedin, selam gönderdik. Müslümanların elini tutun dedin, kucaklaşın dedin, kucaklaştık. Toplantıya gelen bir Müslümana yer açın dedin, yer açtık. Müslümanların sırrını saklayın dedin, sır sakladık. Yetimlerin hakkını verin dedin, hakkını verdik. Yoldaki zararlı olan şeyi kaldırın dedin. O kadarına dahi temas buyurdun. Büyük ve küçük her şeyi öğrettin. Onu dahi kaldırdık. Müslümanların aleyhinde dedikodu yapmayın dedin. Müslümanların ayıbını araştırmayın dedin. Bütün bunları yaptık. Allah için sevin ve Allah için buğz edin dedin. Öyle yaptık. Dargınları barıştırın, sözünüzde durun, kötü zandan sakının, Müslümanların ayıbını araştırmayın, bir araya geldiğinizde bir müminin etini yemeyin, bir Müslüman aleyhinde konuşmayın dedin. Müslümanı methedin gerekirse yüzüne karşı değil, arkasından övün onu iyi özelliklerini dedin. Seviyor musunuz? Yavukluğunuzu sevdiğiniz kadar, eşinizi sevdiğiniz kadar, baba ve annenize muhabbet beslediğiniz kadar, peygamberinizi seviyor musunuz? Onlara vakit ayırdığınız kadar, peygamberinize vakit ayırıyor musunuz? Allah Resulü'nün yaptığı gibi, tebessüm ediyor musunuz? Abdullah bin Haris'in dediği gibi Allah Resulü'nden daha çok tebessüm edeni görmedim. Tebessüm ediyor musunuz? Çocuk sahabi Cabir bin Semura Allah Resulü'nün yanağına dokunduğu elini hiç unutmayacak. O elin yumuşaklığını ve tatlı kokuşunu hiç unutmayacak. Cabir İbni Semura. Soruldu ona radıyallahu anh, Allah Resulü oturup sohbet ediyor muydun? Evet diyordu çok. O güneş doğuncaya kadar sabah namazını kıldığı yerden kalkmazdı. Güneş doğunca kalkardı. Eshab konuşur. Bazen cahiliye döneminde yaptıkları şeyleri espri mahiyetinde anlatırlardı da. Gülerdi sahabi. Resulullah'a bakardım. Espriler karşısında Allah Resulü'nün hiç katıla katıla güldüğünü görmedim. Sadece tebessüm buyururlardı. Vakur. Ama tebessüm. Ve Cabir bir başka seferinde Allah Resulü'nü anlatırken az gülerdi, az konuşurdu. Bazen sahabe onun yanında şiir okurlardı da. Allah Resulü bazen bir şey söylerdi. Sahabe gülerlerdi. Hoşlaşılacak bir şey söylenirdi de sahabi gülerdi. Resulullah'a bakardım. Sadece tebessüm buyururdu. Hayatım boyunca Resulullah'ı gülerken görmedim. Tebessüm buyururlardı. Hazreti Ayşe'ye sorulacaktır. Hanımlarıyla baş başa kaldığında Resulullah ne yapardı diye. Diyecektir ki çok cömertti, çok nazikti ve son derece güler yüzlüydü. Allah Resulü'nde Cabir anlatıyor. Vahiy geldiği zaman veya nasihat ettiği zaman sanki bir milletin başına gelecek bir tehlikeyi haber veren biri gibiydim. Öyle zannederdin. Diğer zamanlarında görürdün onu. İnsanların en sakini ve en güler yüzlüsüydü. Ve Ebu Umame öyle diyecektir. Resulullah'ı gördüm. İnsanların en gülümseyeniydi. Kalbi en temiz olanıydı. Ve sevmek dedik. Dedim ki sevgililer gününde kimden bahsedilebilir? Doğrusu sevgi adına sağsa anneniz en büyük sevgiyi ona gösterin. Sevgililer gününde en büyük sevgiye onlar haktır. Ve sonra babanız. Ve sonra kendi çocuklarınız, yani eşiniz çocuklarınız. Sonra gidecek öyle kardeşler ve ötekiler. Bir ön bir arka olabilir ayrı mesele. Ama anne ve baba noktasında öncelik kaybolmamalıdır. Bu böyledir. Yasayı koyan böyle koymuştur. Bugün Medine'de olsaydım, Ve Medine'de bilseydim ki bugün dünyada sevgililer günü kutlanıyormuş. Bilseydim şayet. Ne yapardım diye düşündüm kendi namıma bugün. Akşamüstü ne yapardım diye. Hani bizim için her gün sevgililer günü olmalı da. Ama konmuş böyle bir isim. O ismi dinim adına nasıl ben kullanabilirim, istifade edebilirim, nasıl güzele yorumlayabilirim diye düşünüyorum. Kendi kendime dedim ki Allah Resulü'nün yanına giderdim. Medine'de kubbenin altındaki o zatın yanına giderdim. Şikayet ederdim. Sevgililer gününde derdim efendim. Seni sevemeyenleri sana şikayet ediyorum. Derdim ki bugün de Allah'ı tanımayanları, onları sana şikayete geldim. Şikayet edilir mi? Seven şikayet eder sevdiğine. Ve derdim ki Kur'an'dan uzak kalmış hayatımızı sana şikayet ediyorum. Sana arz ediyorum. Ve derdim ki ona, sevgisiz büyüyen, yetim büyüyen, başı okşanmamış çocukların halini sana arz ediyorum. Zulmü sana şikayet ediyorum. Ey fahli kainat! Ben her gün evimde et yerken, bir ay boyunca et yemeyen, mazlumun hakkını sana şikayet ediyorum. Kendi oburluğumu, kendi hak tanımazlığımı sana şikayet ediyorum. Evladına ilaç bulamadığı için, ateşten kıvranan çocuğuna, bir damla şurup bulamadığı için dört yanan, dört bir dolaşan annenin veya babanın ıstırabını sana şikayet ediyorum. Ve güllerin en güzeli olanı sunardım Allah Resulüne. Ravzasının karşısında salat ve selam gönderirdim. En güzel gül bu olsa gerek. Bu gece uyumadan önce, bugün yatağa girmeden önce ne olur? Allah Resulüne salat ve selam gönderin. Her biriniz en azından 100 defa fahri kainata en büyük sevgiliye, Allah'ın sevin dediği zata salat ve selam gönderin. Hafızın kabri olan bahçede bir gül varmış. Açarmış her gün yeni baştan kanayan rengiyle. Gece bülbül ağlan vakta kadar ağlarmış. Eski Şiraz'ı hayal ettiren ahengiyle. Hafız-ı Şirazi'nin o gül bahçesinden kitabı olan varsa demetler okusun ruh alemine. Hayatınızı bazen bir bostan ve gülistana çevirin. Bazen hayatınızdan bütün dikenleri söküp atın. Diken sökülüp atılırken eller kanar bazen, varsın kanasın. O damarda çık, damardan durmayacak kandır, çıkıversin. Yeter ki gül bahçenizden dikenleri atın. Gül kadar, gül kadar, gül kadar varsın veya bülbül kadar varsın. O aşkı yaşayın içinizde. Hani demişler ya, demişler ya, gül peygamberi temsil edermiş edebiyatta. O kırağa düşer ya güle, bir damla, birkaç damla kırağa düşer, terlemiştir gül. Peygamber sevgisinden terlemiştir. Desem ki o gülün gözyaşıdır, belki doğrudur. Diyeceksiniz ki kırağa düştüğü anda gül ağlar mı? Seher vakti gül ağlar, doğrudur. Kırağlar seher vakti düşer. Güldeki terler o vakit vardır. Sevenlerin sevdiği gibi. Derler ki bülbül güle aşıkmış. Her gün dururmuş saatlerce. Şarkılar mırıldanırmış güle. Gül açılırken göreyim diye, iç alemini göreyim diye, rengini göreyim. Derlermiş, derler ki bülbül güle vurgundur, gülü seyreder rengini. gülün kokusunu seyreder. Bir görebilsem diye seherler vakti kadar durur orada, çakır bütün bir gece boyunca. Bütün gece uykusuzdur bülbül, gülü görebilmek için. Lakin gül inatçıdır, gül açmaz bir türlü. Saklar, rengini içine saklar, kokusunu içine alır. Bülbüle koklatmaz, belki hasetten, belki bilmem, belki nazdan dolayıdır. Hani naz yapar ya, naz yaparlarmış ya. Gül öyle naz yaparmış bülbüle bazen. Bütün bir sehere kadar gülün aşkıyla şakyan bülbül yorgun düşermiş sonra. Bir seher vakti düşermiş gülün dikenlerinin üzerine. O an gül açarmış, bülbülün göğsünden akan o kan damlaları gülün üzerine düşermiş. Meğer güldeki o pembe renk, o kırmızı renk, bülbülün kanından akan renkmiş. Öyle derler, hikaye ederler.